ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون หน้าที่ของศาสนทูตนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการประกาศให้ทราบเท่านั้นและอัลเลาะห์นั้นทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไว้ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งเลวกับสิ่งดีนั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันและแม้ว่าความมากมายของสิ่งชั่วนั้นได้ทำให้เจ้าพึงพอใจก็ตามจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเพื่อว่าพวกเจ้าจะรับความสำเร็จ ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูลาตัสอะลูอันอัชยาอินตุบดะละกุมตะซุกุมวะอินตัสอะลูอันฮาฮีนยุนัซซะลุลกุรอานตุบดะละกุมอะฟัลลอฮุอันฮาวัลลอฮุกะฟูรุนฮะลีม โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าถามถึงสิ่งต่างๆหากสิ่งเหล่านั้นถูกเปิดเผยขึ้นแล้วมันก็จะก่อให้เกิดผลร้ายของพวกเจ้าและถ้าพวกเจ้าถามถึงสิ่งเหล่านั้นขณะที่อัลกุรอานถูกประทานลงมามันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นแก่พวกเจ้าอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยสิ่งเหล่านั้นแล้วและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงหนักแน่นเสมอ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ แท้จริงได้มีชนกลุ่มหนึ่งก่อนจากพวกเจ้าได้ถามสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้ปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านั้น ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الله ไม่ได้ทรงให้มีขึ้นซึ่งบะฮีเราะห์และซาอิบะห์และวาสีละและหาแต่ทว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่างหากที่บ่นโลกความเท็จให้แก่อัลเลาะห์และส่วนมากในหมู่พวกเขานั้นเป็นผู้ไม่ใช้ปัญญา วะอิซากีลละฮุมตะอาลาอิลามาอันซะลัลลอฮุวะอิลัรรอซูลกาลูฮัสบุนามาวะจัดนาอะลัยฮิอาบานาأَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงมาสู่สิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานลงมาเถิดและมาสู่ศาสนทูตด้วยพวกเขาก็กล่าวว่าเป็นการพอเพียงแก่เราแล้วสิ่งที่เราได้พบบรรพบุรุษของเราเคยกระทำไว้ถึงแม้ได้ปรากฏว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดและไม่ได้รับทางนำอีกด้วยกระนั้นหรือ ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอะลัยกุมอันฟุซะกุมลายะดุรรุกุมมันฎอลลอิซะฮตะดัยตุมอิลัลลอฮิมัรญิอุกุมญะมีอันฟะยุนับบิอุกุมบิมากุนตุมตะอ์มะลูน โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นแก่พวกเจ้าที่จะป้องกันตัวเองผู้ที่หลงผิดไปนั้นจะไม่ให้อันตรายแก่พวกเจ้าได้เมื่อพวกเจ้ารับคำแนะนำไว้ยังอัลลอฮ์นั่นคือการกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมดและพระองค์ก็จะส่งบอกแก่พวกเจ้าทั้งหลายในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว ้ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูชะฮาดะตุบัยนิกุมอิซาฮะฎอระอะฮะดะกุมุลเมาตุฮีนัลวะซียะحين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายการเป็นพยานระหว่างพวกเจ้าเมื่อความตายได้มายังคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าขณะมีการทำพินัยกรรมกันนั้นคือสองคนที่เป็นคนยุติธรรมในหมู่พวกเจ้าหรือคนอื่นสองคนที่ไม่ใช่ในหมู่พวกเจ้าหากพวกเจ้าได้เดินทางไปในแผ่นดินแล้วได้มีภัยแห่งความตายประสบกับพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าจะต้องกักตัวเขาทั้งสองไว้หลังจากละหมาดแล้วทั้งสองก็จะสาบานต่ออัลเลาะห์หากพวกเจ้าสงสัยว่าเราจะไม่นำการสาบานนั้นไปแลกเปลี่ยนกับราคาใดๆและแม้ว่าเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดก็ตามและเราจะไม่ปกปิดหลักฐานของอัลลอฮ์ถ้ามิฉะนั้นแน่นอนเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ที่กระทำบาปโดยทันที فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِفَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ แล้วหากได้ค้นพบว่าพยานทั้งสองนั้นสมควรได้รับโทษก็ให้คนอื่นสองคนทำหน้าที่ในตำแหน่งพยานทั้งสองแทนจากทายาทสองคนในหมู่ของพวกเขาที่เป็นผู้สมควรแล้วเขาทั้งสองคนก็จะสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าแน่นอนการเป็นพยานของเรานั้นสมควรยิ่งกว่าการเป็นพยานของเขาทั้งสองและเราไม่ได้ละเมิดถ้ามิฉะนั้นแน่นอนเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้อันธรรม ดาลิกะอัดนาอัยยะตูบิชชะฮาดะติอะลาวะจิฮิฮาเอาอยะคอฟูอันตุรัดดะอัยมานุบะอ์ดะอัยมานิฮิมوَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ นั่นแหละคือสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าในการที่พวกเขาจะนำมาซึ่งการเป็นพยานตามความเป็นจริงของมันหรือในการที่พวกเขากลัวว่าคำสาบานจะถูกปฏิเสธหลังจากที่พวกเขาสาบานจงยำเกรงอัลลอฮ์และจงสดับฟังเถิดถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่พวกที่ทำชั่วทั้งหลาย ยะมะยัจมะอุลลอฮุรรุซุลฟะยะกูลมาดาอุจิบตุมกาลูลาอิลมะละนาอินนะกะอันตะอัลลามุลกุยูบ วันที่อัลลอฮ์จะทรงชุมนุมบรรดาศาสนทูตแล้วตรัสว่าสิ่งใดบ้างที่พวกเจ้าได้รับการตอบสนองพวกเขากล่าวว่าไม่มีความรู้ใดๆแก่พวกเราเลยแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้ความเร้นลับทั้งหลาย อิซกาลัลลอฮุยาอีซาบนมัรยัมดกุรนิอ์มะตีอะลัยกะวะอะลาวาลิดะติกะอิซอัยยัดตุกะบิรูฮิลกุดุสإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين จงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ตรัสแก่อีซาบุตรของมารยัมว่าจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่มีต่อเจ้าและมารดาของเจ้าขณะที่ข้าได้สนับสนุนเจ้าด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์โดยที่เจ้าพูดกับผู้คนขณะนอนแบเบาะอยู่และขณะที่อยู่ในวัยกลางคนและขณะที่ข้าได้สอนเจ้าซึ่งคัมภีร์และความมุ่งหมายแห่งบัญญัติศาสนาและคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินยีลและขณะที่เจ้าสร้างขึ้นจากดินดังรูปนกด้วยอนุมัติของข้า และเจ้าเป่าเข้าไปในรูปนกนั้นมันกลายเป็นนกด้วยอนุมัติของข้าและที่เจ้าทำให้คนตาบอดแต่กำเนิดและเป็นคนโรคผิวหนังหายด้วยอนุมัติของข้าและขณะที่เจ้าทำให้บรรดาคนตายออกมาด้วยอนุมัติของข้าขณะที่ข้าได้ยับยั้งและหันเหวงวานอิสราเอลออกจากเจ้าเมื่อเจ้าได้นำบรรดาหลักฐานนั้นชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้วบรรดาผู้ฝ่าฝืนในหมู่พวกเขาก็กล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากมายากลอันชัดแจ้งเท่านั้น วะอิซเอาฮัยตุอิลัลฮาวาริยีนอันอามินูบีวะบิรอซูลีกาลูอามันนาวัชฮะดบิอันนานามุสลิมูน และจงรำลึกถึงขณะที่ข้าได้ดลใจแก่อัลฮาวาริยีนว่าจงศรัทธาต่อข้าและต่อศาสนทูตของข้าเถิดพวกเขากล่าวว่าพวกเราศรัทธากันแล้วและโปรดได้ทรงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้สวามิภักดิ์ต่อพระองค์แล้ว อิซกาลัลฮาวาริยูนยาอีซาบนมัรยัมฮัลยัสตะฏีอ์ร็อบบุกะอันยุนซิลอะลัยนามาอิดะตัมมินัสซะมากาลัตตักุลลอฮะอินกุนตุมมุมินีน ขณะที่อัลฮาวาริยูนกล่าวว่าโออีซาบุตรของมารยัมเอ๋ยพระเจ้าของท่านสามารถที่จะให้สำหรับอาหารลงมาจากฟากฟ้าแก่พวกเราได้ไหมเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาก าลูนูรีดอันนะกุลมินฮาวะตัตมะอินนะกุลูบุนาวะนะอ์ลัมอันกอดศอดะกตนาونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين พวกเขากล่าวว่าพวกเราต้องการที่จะบริโภคจากมันและเพื่อที่จะให้หัวใจของพวกเราสงบและเพื่อที่พวกเราจะได้รู้ว่าท่านพูดจริงกับพวกเราและเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นพยานยืนยันในเรื่องนั้นด้วย قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين عيسى บุตรของมารยัมได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อวยพรของพวกเราโปรดได้ทรงประทานสำหรับอาหารลงมาจากฟากฟ้าแก่พวกเราด้วยเถิดจะได้เป็นวันรื่นเริงแก่พวกเราทั้งแก่คนแรกของพวกเราและแก่คนสุดท้ายของพวกเราและจะได้เป็นสัญญาณหนึ่งจากพระองค์ท่านและโปรดได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเราด้วยเถิดและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ประทานปัจจัยยังชีพ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الله ตรัสว่าถ้าจริงข้าจะให้มันลงมาแก่พวกเจ้าและผู้ใดในหมู่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นแน่นอนข้าจะลงโทษเขาโดยที่ข้าจะไม่ลงโทษนั้นแก่ผู้ใดในสากลโลก วะอิซกาลัลลอฮุยาอีซาบนมัรยัมอันตะกุลตะลินนาสิตะคิดูนีวะอุมมียะอิลาฮัยนมินดูนิลลาห์กาลซุบฮานะกะมายะกูนลีอันอะกูลมาไลซะนีบิฮักกะإن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب และจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ตรัสว่าโอ้อีซาบุตรของมารยัมเอ๋ยเจ้าพูดแก่ผู้คนหรือว่าจงยึดถือฉันและมารดาของฉันเป็นพระเจ้าทั้งสองอื่นจากอัลลอฮ์เขากล่าวว่าพระองค์ท่านทรงมหาบริสุทธิ์ไม่เคยแก่ฉันที่จะกล่าว สิ่งที่มิใช่สิทธิของฉันหากฉันเคยกล่าวสิ่งนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมรู้ดีโดยที่พระองค์จะทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจของฉันแต่ฉันไม่รู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระองค์แท้จริงพระองค์ท่านนั้นทรงรอบรู้ความเร้นลับทั้งหลาย ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ฉันไม่ได้กล่าวแก่พวกเขานอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาฉันเท่านั้นที่ว่าพวกเจ้าจงเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของฉันและเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าด้วยและฉันย่อมเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขาในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ในหมู่พวกเขาท่านเมื่อพระองค์ได้ทรงรับฉันไปแล้วพระองค์ท่านก็เป็นผู้ดูแลพวกเขาและพระองค์ทรงเป็นสักขีพยานต่อทุกสิ่ง إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم หากพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาแท้จริงพวกเขาก็คือบ่าวของพระองค์ท่านหากพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงพระองค์ท่านคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ กล่าวอัลลอฮฺ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. อัลลอฮ์ตรัสว่านี่แหละคือวันที่การพูดความจริงของพวกเขาจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่พูดจริงพวกเขาจะรับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างนั้นโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลโดยที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยพวกเขาและพวกเขาก็พึงพอใจต่อพระองค์นั่นแหละคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير อำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นและพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง